حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زباعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے تو وہ کہنے لگی، اے اللہ کے رسول، میں بیمار ہوں اور میں حج کا ارادہ بھی رکھتی ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، تم حج کو جاؤ لیکن شرط لگا لو کہ میں وہاں حلال ہو جاؤں گی جہاں تم مجھے روک لے گا۔ اسحاق بن ابراہیم فرماتے ہیں، میں نے اپنے استاد عبد الرزاق سے پوچھا، کیا ہشام اور زہری دونوں حضرت عائشہ کا نام لیتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا، ہاں۔ ابو عبد الرحمن یعنی امام نسائی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ یہ روایت معمر کے علاوہ کسی نے زہری سے متصل مرفوع بیان کی ہو، مگر اس سے معمر کی روایت کمزور نہیں بنتی کیونکہ معمر بذات خود ثقہ راوی ہیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2769۔